Nie wiem, czy jest lepsza godzina, pora, doby na piosenki takie jak ta, na piosenki miłosne. I nie wiem, czy jest audycja lepsza niż Atelier, by takich właśnie piosenek słuchać. Dobry wieczór, Anna Gacek, zapraszam do godziny 6. That thirst I can teach you. Say you're lonely. Wykonuje tylko drugą, ale sprawczynią jest obu piosenek w dzisiejszym atelier FKA Twigs, bo najpierw jej Papi Pacify wykonane, wymyślone na nowo przez Annę Calvi na jej ubiegłorocznym wydawnictwie Strange Weather. I to dziwna sprawa, nie tylko z tą tytułową pogodą, ale i z tym, że pół roku po wydaniu tej epki zagościła na stałe w atelier, a chyba właśnie ze wszystkich pięciu utworów najbardziej sobie umiłujemy ten, który dzisiejszą audycję rozpoczął, czyli wersję Anny Calvi utworu młodej brytyjskiej wokalistki. Wokalistki, która szturmem zdobywa może nie listy przebojów, może nie serca publiczności, ale masową wyobraźnię odbiorców popkultury. Tak chyba trzeba mówić o wciąż rosnącym w sile fenomenie FKA Twigs, której najsłynniejsza piosenka Two Weeks za nami. Styczeń w pełni, nowy rok zaczyna się rozkręcać, pojawiają się pierwsze nowe płyty, ale nie sposób zignorować to wszystko, co dzieje się, tego wszystkiego, co dzieje się w świecie filmu, bo te pierwsze dwa miesiące roku są chyba najgorętsze, jeśli chodzi o sezon może nie festiwalowy, ale z pewnością jeśli chodzi o nagrody. To też dobry czas, żeby przypomnieć sobie, czy na pewno wszystko, co najważniejsze i najciekawsze w ubiegłym roku zostało zobaczone w kinie, czy nie ma żadnych zaległości i czy doskonale wiemy, o co chodzi w tych wszystkich oscarowych szczególnie ekscytacjach. I za chwilę właśnie o jednym z takich filmów, a przede wszystkim o jednej ze ścieżek dźwiękowych, które tym filmom towarzyszą, ale pozwólcie, że najpierw coś na kształt intro. Mówię coś na kształt intro, ponieważ to większa sprawa jest. Gdyby nie ta książka, ktoś może być może powiedzieć, gdyby nie ten film, kto wie, czy tak samo myślelibyśmy o nas i o wszystkich innych, o tych, którzy kochają muzykę, kochają płyty i dla których to jest coś dużo, dużo więcej niż kawałek plastiku i tak po prostu od dźwięki. Jeśli jest to dla kogoś dość pokręcony wstęp, może łatwiej będzie, jeśli powiem wierność w stereo. Definition of my life, lying in bed in the sunlight, choking on the lemon tablets, love to give in the hope of saving me, in the hope of saving me. Marks in the corner of the room, junkyard full with eyes in bloom. I asked them time again. Elvis Costello, Shipbuilding, a wcześniej Beat a Band, Dry the Rain, dwa razy ze ścieżki dźwiękowej filmu High Fidelity, czyli filmu na podstawie książki Wierność w stereo Nicka Hornbiego, książki, która w połowie lat 90. dała chyba każdemu, kto mówi o sobie z dumą, fan muzyki, usprawiedliwienie wszystkich dziwactw, wszystkich pieniędzy wrzuconych w, zdaniem pewnie niektórych i otoczenia, w błoto, a tak naprawdę w płyty. Dała wyjaśnienie całej tej pasji, tego jedynego w swoim rodzaju zakręcenia na punkcie czegoś, co rozumie tylko ktoś równie zakręcony kimś takim, okazał się właśnie Nick Hornby. A to nazwisko brytyjskiego pisarza, dzisiaj już także scenarzysty, nie bez powodu tutaj w Atelier Teraz, ponieważ dziś jedną z płyt w roli głównej w tej audycji jest ścieżka dźwiękowa filmu Wild. To film, o którym dość głośno w ostatnich miesiącach, głównie za sprawą nominowanej chyba do wszystkich najważniejszych nagród aktorskich w tym sezonie odtwórczyni roli pierwszoplanowej Reese Witherspoon. Poza jej rolą już zdania na temat samego filmu są może nie aż tak entuzjastyczne, chociaż recenzje zbiera świetne, a jest to film oparty na faktach, tak jak zresztą, jeśli przyjrzeć się tegorocznej, choćby oscarowej stawce, większość filmów roku 2014. Film, który miałam przyjemność, mogę tak spokojnie powiedzieć, zobaczyć w tym tygodniu. No i zdaje się, że tak właśnie mają wszyscy ci zakochani w muzyce, że film nie tylko się ogląda, ale też się go słucha. I'm gonna hide, if she don't leave me alone. I'm gonna run. You can never go home anymore. Listen, does this sound familiar? You wake up every morning, go to school every day, spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy. Then a miracle. Boy. And that's called glad. Now my mom is a good mom, and she loves me with all her heart. But she said I was too young to be in love, and the boy and I would have to part. And no matter how I ranted and raved, I screamed, I pleaded, I cried. She told me it was not really love, but only my girlish pride. And that's called bad. Now if that's happened to you, don't let this. I packed my clothes and left home that night. Though she begged me to stay, I was sure I was right. And you know something funny? I forgot that boy right away. Instead, I remember being tucked in bed and hearing my mama say, "Hush, little baby." To mine. She grew so lonely in the end. Angels picked her for their friend. Never. And I can never go home. Never. Anymore. And that's called sad. I can never go home anymore. To trochę jest piosenka o tym, o czym jest film. Co się dzieje, kiedy nie ma domu, nie ma stabilizacji, nie ma spokoju, ale kiedy jest życie, które jest i z którym coś trzeba zrobić, jakoś je uporządkować. O tym opowiada film Wild, film o spacerze. Nie bez powodu chyba. Długo opowiadając o tym filmie, zanim jeszcze go zobaczyłam, zanim wszedł na ekrany, gdzieś podświadomie mówiłam o tytule Walk, czyli właśnie chód albo spacer, bo to jest opowieść o dalekiej i długiej, wielodniowej wędrówce przez Amerykę, ale przede wszystkim przez siebie. Wędrówka jest oparta na faktach. Zresztą myślę, że nie jedna osoba mogłaby to wspomnienie, ten dziennik napisać, tak jak zrobiła to Cheryl Strayed, która po całej serii zawirowań w życiu, po części zafundowanych przez los, po części na własne życzenie, pomyślała, że może nie chodzi o to, że nie ma już nic do stracenia, ale chodzi o to, że nie ma już nic do zepsucia w tym życiu. I może czas zacząć jakoś je porządkować i naprawiać. I najlepiej zrobić to odcinając się od wszystkich i wszystkiego, wkładając na plecy ważący tyle, co samo ciało plecak i ruszając przed siebie w nieznane, niekoniecznie z poczuciem ekscytacji tą przygodą, a raczej z poczuciem pewnej życiowej porażki, przegranej, a jeśli to za duże słowa, to z całą pewnością z poczuciem jednej wielkiej, niewiadomej, otaczającej wokół. Film Wild nie udziela zbyt wielu odpowiedzi, a zakończenie jest niestety odpowiednio słodko-hollywoodzkie, ale takie to czasy, że nie należy się już po tych produkcjach z tej części świata spodziewać jakichś rewolucyjnych, zmieniających życie, czy stan umysłu finałów, czy w ogóle przebiegów akcji. Zresztą sama treść książki była dość dobrze znana, odkąd Reese Witherspoon wpisała się niejako na listę płac jako współproducentka tego filmu, a przede wszystkim odtwórczyni roli głównej. Było jasne, że będzie gdzieś głośno wokół tej właśnie książki, tych wspomnień i tego życia, więc sama pamiętam, jak kilka miesięcy temu w samolocie, czytając jakąś zagraniczną gazetę, czytałam właśnie o historii życia prawdziwej bohaterki, która przeszła sobie tę prawie studniową wędrówkę, studniową trasę, pełną przygód, ale też i pełną odkrywania siebie. I właśnie o tym opowiada ten film. Nie wiem, jaka w tym zasługa wielkiego fana muzyki, a zarazem autora scenariusza Nicka Hornbiego, ale ta w tym filmie gra świetnie. Something about what happens when we talk. Something about what happens when we talk. Does this make sense? Does it matter anyway? Is it coincidence? Or was it meant? Something about what happens when we talk. Something about what happens when we talk. Conversation with you was like a drug. It was on your face so much as it was your something about what happens when we talk. Something about what happens when we talk. 'cause I never kissed your mouth, 'cause it's something about what happens when we talk, something about what happens when we talk, something about what happens when we talk, something about what happens. Ścieżka dźwiękowa w filmu Wild, jedna z płyt najważniejszych tej nocy w atelier. Jak słyszycie, muzyka nie nowa i wiele jest tutaj odniesień do przeszłości. Oczywiście zależy, jak ją definiować. To jest przeszłość sprzed kilkudziesięciu lat, taka, której nie pamiętamy, której musieliśmy się nauczyć, ale i dźwięki, które są nam dobrze znane, a w przypadku niektórych fanów kina myślę, że pojawi się teraz myśl: w jakimś filmie już tę piosenkę słyszałem. Give me a reason to be. lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. W życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem. Lato 76. Piosenka, która dla nie wiem ilu osób, może tylko dwóch zaangażowanych w ofensywę Deluxe od początku ma szczególne znaczenie. A może dla trzech, bo trzeba jeszcze pamiętać o kimś, kto tę piosenkę napisał i wykonuje. A może dla jeszcze kogoś, kto pamięta pierwszy koncert ofensywa Deluxe. To było tak dawno temu, 2007 rok, 5 stycznia. A w przyszłym tygodniu ofensywa Deluxe po raz 9. Trudno w to uwierzyć, bo pamiętam jeszcze rozmowę z Piotrem Stelmachem, kiedy tak po raz pierwszy pomyśleliśmy, czy nie wymyślić jakiegoś specjalnego czegoś w ofensywie, we wciąż wtedy młodej, świeżej audycji, czegoś galowego w najlepszym znaczeniu tego słowa. I to szybko poszybowało, poszło właśnie w stronę koncertu co najmniej wyjątkowego, nie jednego wykonawcy, wieczoru, na którym zdarzyć się może naprawdę wszystko i mam nadzieję, że w tych ostatnich latach to udowodniliśmy, zapraszając znakomitych muzyków, że tak właśnie jest. Co przed nami? Jeszcze nie wiem, plany są ambitne, jak zawsze, niespodzianki też i mamy nadzieję, że to będzie kolejny z tych niezapomnianych wieczorów, tak jak wciąż pamiętam, co działo się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy Artur Rojek wykonywał właśnie tę piosenkę Lato 76. Wtedy chyba jeszcze nie myśleliśmy o tym, że on i Mysłowic to będą dwie muzyczne historie, dwie artystyczne historie, że będziemy słuchać muzyki z jego solowej płyty. A tak właśnie przecież jest. I jeszcze do tego tak to się stało, a tego już nie mówię w kategorii zaskoczenia, że płyta Składam się z ciągłych powtórzeń okazała się być płytą znakomicie przyjętą przez publiczność, płytą docenioną, zauważoną i płytą ważną. I wiemy to też w audycji Ofensywa i dlatego właśnie w jednym z wykonawców tegorocznej Ofensywy Deluxe będzie Artur Rojek. Nie mieliśmy też wątpliwości, właściwie odkąd usłyszeliśmy pierwszą piosenkę, może dwie, że kolejny wykonawca też będzie gdzieś blisko. Nieważne, czy na miesiąc, rok, czy na najbliższe lata, ważne, że to jest płyta. Właśnie taka, ważna. I to jest debiut, chociaż to słowo, które należy z pewnym marginesem traktować w przypadku tego muzyka i jego działalności, to jest debiut, który w takiej audycji jak Ofensywa z pewnością trzeba zauważyć. I jeśli coś było pewne, jeśli chodzi o skład tegorocznej Ofensywy Deluxe, to tak, od wielu miesięcy to, że wystąpi na niej Organek. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Jesteś taka moja Market Mouse.

Straight Jacket, jeszcze jeden z wykonawców tegorocznej ofensywy Deluxe. Debiutancka płyta dopiero przed nimi, ale ciągnie się już za nimi sława, chyba mogę tak powiedzieć, nawet jeśli to wciąż skromna skala, ale sława świetnie hałasującej i przede wszystkim świetnie zapowiadającej się grupy, i to też w najbliższy piątek po 22:00 będzie. Do zobaczenia, do usłyszenia w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas 9. edycji naszego wyjątkowego koncertu Święta audycji Ofensywa, Ofensywy Deluxe. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question.